سلطان مراد خان خامس، 7 جمادی الاول 1293 ہجری تا 12 شعبان 1294 ہجری، بمطابق 29 مئی 1876 عیسوی تا 1 ستمبر 1876 عیسوی۔ تخت نشینی کے بعد مراد نے تمام وزراء کو ان کی جگہ برقرار رکھا اور صدر اعظم رشدی پاشا کے نام ایک فرمان صادر کیا کہ وزراء غور و خوض کرنے کے بعد حکومت کے مختلف شعبوں کی اصلاح کے لیے اپنی رائے حضور سلطانی میں پیش کریں۔ اس نے خود اپنی ذاتی خیالات بھی اس فرمان میں ظاہر کیے، مثلا یہ کہ تمام ریایا کو بلا امتیاز نسل و مذہب پوری قانونی آزادی حاصل ہونی چاہیے تاکہ ان کے اندر قومی اور وطنی جذبات مستحکم ہو سکیں اور مختلف شعبوں خصوصاً شعبہ مالیت کی اثر نو تنظیم و اصلاح کی جائے۔ اس نے لکھا کہ شعبہ مالیات کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ کوئی خرچ اس وقت تک جائز نہ سمجھا جائے جب تک سلطنت کے بجٹ میں پہلے سے منظور کر لیا گیا ہو۔ چنانچہ اس سلسلے میں اس نے شاہی اخراجات میں سے 3 لاکھ ترکی پونڈ سالانے کی تخفیف کر دی اور چند کوئلے کی کانی اور کارخانے جو شاہی ملک تھے صیغہ مالیات کو دے دیے۔ مدھت پاشا اور اس کے ساتھیوں نے سلطان عبدالعزیز کے آخری عہد حکومت میں دستوری حکومت کا ایک خاکہ تیار کر لیا تھا، لیکن عبدالعزیز کی مطلق العنانی اور محمود ندیم اور اگناسیف کے اثر و اقتدار کی وجہ سے وہ صرف ایک مسودے کی حد تک محدود تھا۔ مراد نے وعدہ کیا کہ جس قدر جلد ممکن ہوگا یہ دستور نافذ کر دیا جائے گا۔ کمال بیگ اور ضیاء بیگ جو نہایت ممتاز شاعر اور اہل قلم تھے اس کے پرائیویٹ سیکرٹری مقرر کیے گئے اور سعد اللہ بیگ چیف سیکرٹری کے عہدے پر مامور ہوئے۔ یہ تقررات اس بات کی ضامن تھے کہ بابی علی کے خلاف قصر سلطانی کی سازشیں کامیاب نہ ہونے پائیں گی اور سلطنت کا کام ہمواری سے چلتا رہے۔ حامیان اصلاح اب تک کامیاب ہوتے چلے آئے تھے۔ سلطان عبدالعزیز کی معزولی سے بظاہر استبداد اور مطلقیت کا خاتمہ ہو گیا تھا اور یہ انقلاب بغیر کسی کشت خون کے عمل میں آیا تھا۔ مراد کی تخت نشینی سے بڑی بڑی توقعات قائم ہو گئی تھیں، لیکن سلطنت کی بدقسمتی سے وہ صرف 3 مہینے حکومت کر سکا اور یہ ساری توقعات امید موہوم ثابت ہوئیں۔ جس روز مراد تخت پر بیٹھا اسی روز سے وزرا نے محسوس کرنا شروع کیا کہ وہ اعصابی انتشار میں مبتلا ہے۔ چنانچہ بہترین ڈاکٹروں کے مشورے سے علاج شروع کیا گیا اور امید کی جاتی تھی کہ تھوڑے دنوں کے بعد یہ شکایت جاتی رہے گی، لیکن دو واقعات یکے بعد دیگرے ایسے پیش آئے کہ ان سے اس کے اعصاب پر بے حد اثر پڑا اور صحت کی تمام امیدیں درہم برہم ہو گئیں۔ پہلا واقعہ سلطان عبدالعزیز کی خودکشی کا تھا۔ معزولی سے 5 دن بعد اس نے ایک قینچی لے کر اپنے دونوں باہوں کی رگیں کاٹ ڈالی، جن سے خون اس کثرت سے نکلا کہ وہ جان بر نہ ہو سکا۔ قسطنطنیہ کے 17 ممتاز ڈاکٹروں نے، جن میں ہر قوم کے لوگ تھے، لاش کا معائنہ کر کے خودکشی کا خیال ظاہر کیا اور اپنی رپورٹ میں لکھا کہ موت ان زخموں سے واقع ہوئی ہے جو قینچی سے دونوں باہوں میں کیے گئے تھے۔ اس واقعے سے مراد کے دماغ پر نہایت سخت اثر پڑا۔ 10 روز بعد ایک دوسرا واقعہ پیش آیا جس نے اس کو اور بھی زیادہ متاثر کیا۔ حسن نامی ایک چرکس کپتان کسی وقت سلطان عبدالعزیز کا ایڈی کانگ رہ چکا تھا۔ اس کے متعلق یہ شبہ ہوا کہ وہ اپنے آقا کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ چنانچہ وزیر جنگ حسین اونی پاشا نے اسے بغداد جانے کا حکم دیا، لیکن وہ نہ گیا۔ اس پر اونی پاشا نے اسے قید کر دیا۔ 2 دن قید میں رہنے کے بعد اس نے اطاعت کا اظہار کیا اور رہا کر دیا گیا۔ 15 جون کو رات کے وقت جب تمام وزراء مدھت پاشا کے مکان پر کابینہ کے اس جلسے میں شریک تھے، چرکس حسن 6 بھرے پستولوں سے مسلح ہو کر کسی طرح اس کمرے میں داخل ہو گیا جہاں اجلاس ہو رہا تھا اور اندر پہنچتے ہی سب سے پہلے حسین اونی پاشا کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد فوراً رشید پاشا وزیر خارجہ کی طرف مڑا اور اسے بھی زخمی کر دیا۔ وزیر بحر قیصر بی احمد نے چاہا کہ جھپٹ کر حسن کے ہاتھ سے پستول چھین لے، مگر حسن نے فوراً خنجر سے وار کر کے اسے گرا دیا۔ حسین اونی نہایت زخمی ہونے کے باوجود سیڑھیوں تک پہنچ گیا تھا، لیکن حسن نے اس کا پیچھا کیا اور گردن پر خنجر کی ایسی کاری ضرب لگائی کہ اونی وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد کمرے میں واپس آ کر اس نے بے تحاشا ہر طرف گولی چلانی شروع کر دی और अपने तमाम पिस्तौल खाली कर दिए। उन्हीं गोलियों से बत्तियों का झाड़ भी चूर चूर हो गया और कमरे में अंधेरा हो गया। ये तारीकी उस वक्त बहुत मुफीद साबित हुई क्योंकि मोहम्मद रश्दी पाशा, खालिद पाशा और कैसर अली पाशा हसन की जद से बचकर करीब के एक कमरे में पहुंच गए और दरवाजा बंद कर लिया। अंधेरे में मदहत पाशा के कोट की आस्तीन हसन के हाथ आ गई, मगर वो खुद बच गई। उनका एक मुलाजिम अहमद आगा गोलियों की आवाज़ सुनकर दौड़ा और कातिल को गिरफ्तार करना चाहा, मगर हसन ने वहीं उसे गोली से मारकर ख़त्म कर दिया। यही हशर शुक्री बेग का हुआ जो वजीर बहर का एडी कांग था और उसे बचाने के लिए दौड़ा था। बिलाखिर फौजी पुलिस का एक दस्ता आया और फरीकीन के दरमियान कुछ देर तक बाकायदा जंग होती रही। तब कहीं कातिल गिरफ्तार हुआ, उसे अदालत से फांसी की सजा दी गई, लेकिन आखिरी वक्त तक वो उससे इनकार करता रहा कि कोई और भी उसका शरीक जुर्म है। इन हालात में मजलिस वज़रा ने यह फैसला किया कि मदहत पाशा वली अहद सल्तनत शहजादा अब्दुल हमीद से जुबानी गुफ्तगू करके ये मालूम करें कि इस्लाहात के जारी करने में उसके तआवुन पर एतमाद किया जा सकता है या नहीं, और अगर इस तरफ से इत्मीनान हो जाए तो उसे तख्त पर बिठाने से पहले मंदरजे ज़ेल शराइत मंजूर करा लिए जाएं। बिला ताखिर जदीद दस्तूर हुकूमत का ऐलान कर दिया जाए। उमूर हुकूमत में सिर्फ जिम्मेदार वजीरों से मशवरा लिया जाए। जिया बेग और कमाल बेग को कातिब खास प्राइवेट सेक्रेटरी और सादुल्लाह बेग को बाशे कातिब चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया जाए। अब्दुल हमीद ने मदहत पाशा की ये तीनों शर्तें मंजूर कर ली। उसके बाद पुर एतमाद करके वज़रा ने मुराद को माजूल करने का फैसला किया। माजूली से पहले सदर आजम रश्दी पाशा ने मुराद के दिमागी इख्तलाल की नस्बत कुस्तुनतुनिया के छह बड़े बड़े डॉक्टरों से तस्दीक कराई। उन सब ने मुत्तफिका तौर पर लिखा कि अगर मुद्दत दराज के बाद खिलाफ तवक्को मुराद का दिमाग दुरुस्त भी हो जाए तो भी वो अपनी असली हालत पर कभी ना आ सकेगा। चुनांचे इख्तलाल दिमाग की बिना पर शेखुल इस्लाम ने उसके अजल का फतवा दिया और 12 शाबान 1293 हिजरी बमुताबिक 1 सितंबर 1876 ईस्वी को वज़रा ने उसे तख्त से उतारकर शहजादा अब्दुल हमीद को उसकी जगह बिठा दिया।